Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 20 marca, minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy rzecz jasna od serwisu. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wieczorem prezydent spotka się z premierem. Chodzi o sprawę oczekiwań płacowych nauczycieli. Dobiegło końca spotkanie prezesa PiS z liderem hiszpańskiej prawicowej partii Vox. Nie plac Wilhelma Szewczyka, a Lecha i Marii Kaczyńskich będzie w Katowicach, uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Wieczorem dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego na temat sytuacji w oświacie i zapowiadanego strajku nauczycieli. Informację potwierdziła na antenie TVP Info szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Faktycznie do takiego spotkania dochodzi, ponieważ pan prezydent w tych trudnych tematach oświatowych chce rozmawiać z panem premierem, ponieważ oczywiście też uważa, że zarobki nauczycieli to jest kwestia bardzo istotna, potrzebna do omawiania i dialog w tej, jak i w wielu innych sprawach jest konieczny. Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa do 25 marca. Jeśli taka będzie wyrażona w referendum wola większości, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami gimnazjalnym i ósmoklasisty. Wczoraj prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że jeśli nic się nie wydarzy, to ma nadzieję, że do strajku przystąpi od 85 do 90% szkół. A wcześniej nie wykluczył, że dojdzie do blokowania promocji uczniów do następnych klas. Później z tych słów się wycofał. Spotkanie z polskimi władzami miało na celu analizowanie wspólnych polityk opartych na poszanowaniu dla suwerenności państw europejskich, wartości chrześcijańskich i kontroli migracji, napisał na Twitterze szef prawicowej hiszpańskiej partii Vox, Santiago Abascal. Opublikował też zdjęcie z szefem gabinetu politycznego premiera Markiem Suskim i Adamem Lipińskim, sekretarzem stanu w kancelarii premiera. Abascal spotkał się też w Warszawie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Założona w 2013 roku partia Vox w ostatnich kilku miesiącach mocno zyskuje na popularności. W sondażach ma poparcie na poziomie 12-14%. Prawie 40 milionów złotych trafi z Funduszu Sprawiedliwości na klinikę Budzik dla dorosłych. Umowę na przekazanie pieniędzy podpisali minister Zbigniew Ziobro i prezes Fundacji Akogo Ewa Błaszczyk. Honorowym patronem kliniki będzie pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Klinika powstanie w Warszawie przy Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim. Pieniądze zostaną wykorzystane na budowę placówki, jak i na jej pełne wyposażenie. Taka klinika potrzebna jest od dawna, mówiła dziś prezes Fundacji Akogo Ewa Błaszczyk. 600 osób w tej chwili na przykład w Olsztynie czeka, złożyło swoje podania, żeby się tam dostać. Jest 8 miejsc. Rocznie w Polsce w śpiączkę zapada około 600 osób. W dużej mierze to ofiary przestępstw, najczęściej potrąceń na drogach. Między innymi dlatego budowa kliniki zostanie sfinansowana z Funduszu Sprawiedliwości. Składa się on ze środków zasądzonych od sprawców przestępstw. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił dziś, że uruchomienie funduszu w taki sposób to słuszna decyzja. Jeżeli osoby, które popełniły jakiś czyn, za który mogą odpokutować, jeśli przeznaczą za sprawą naszych decyzji pieniądze na to, aby ratować życie i zdrowie. W klinice Budzik na Brudnie znajdzie się 15 łóżek. Pierwszy pacjent zostanie przyjęty za 3 lata. Karol Surówka, Polskie Radio. Sędziowie sądu apelacyjnego ONZ w Hadze zmienili karę dla byłego przywódcy bośniackich Serbów, Radovana Karadzicia. 40 lat więzienia zamieniono na dożywocie. Karę zatwierdzono po tym, jak sędziowie odrzucili apelację Karadzicia w sprawie wyroku wydanego w 2016 roku. Trybunał uznał, że pierwotny wyrok był zbyt niski wobec ciężaru zbrodni i ponoszonej za nią odpowiedzialności. Były przywódca bośniackich Serbów został uznany winnym zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Jest m.in. winny masakrze w Srebrenicy w 1995 roku podczas wojny w byłej Jugosławii. W lipcu doszło do masowych egzekucji ponad 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców dokonanych przez paramilitarne oddziały Serbów. Masakrę w Srebrenicy uważa się za największe ludobójstwo w Europie od II wojny światowej. Nie plac Szewczyka, a Lecha i Marii Kaczyńskich będzie w Katowicach, uznał Naczelny Sąd Administracyjny. W maju zeszłego roku sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylili zarządzenie wojewody, podając w uzasadnieniu, że Szewczyk nie jest symbolem komunizmu. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek złożył skargę kasacyjną, a sąd uznał, że zgodnie z prawem zmienił nazwę placu. Zdania mieszkańców Katowic są podzielone. Dla mnie plac Szewczyka to był kiedyś plac Szewczyka i powinien być. Trudno mi teraz się jakoś z tym rozeznać. Tak samo wychodząc z dworca miałam problem. Zmarłych na pewno trzeba upamiętnić. Nie wiem, czy aż w taki sposób wiadomo, że się modlą ludzie za nich, że 10 każdego miesiąca, no to każdy pamięta na pewno. Ja z tym jakoś nie mam problemu, że będzie zmieniona ta nazwa. Spór o nazwę placu w centrum Katowic trwał od 2017 roku. Chodzi o wyróżnienie autorów najlepszych prac w prasie, radiu, telewizji i internecie. Za godzinę poznamy laureatów nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Uroczystość odbędzie się w Warszawskim Domu Dziennikarza. Poznamy laureatów nagród w 14 kategoriach, mówi dyrektor Biura Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Bożena Dobrzyńska. Ekonomia, kultura, historia i tak dalej. W tym roku pojawiła się nowa kategoria. Nagroda imienia Krystyny Grzybowskiej za podejmowanie tematyki europejskiej. Wyróżnienie stowarzyszenia wzorowane jest na amerykańskiej Nagrodzie Pulitzera. Agata Woźniak, Polskie Radio. Partnerem medialnym konkursu jest Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A informacje o pogodzie już teraz. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6 stopni na krańcach południowo-wschodnich do 12 na zachodzie. W nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. W drugiej połowie nocy od północy stopniowo wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia będą się zdarzać. No i będzie też postępować z północy ku centrum chmura słabych opadów deszczu. Temperatura minimalna tej nocy od minus 2 na krańcach południowo-wschodnich do 6 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Napęd na 4 od dziecka pomagał Ci spełniać marzenia. Kiedyś raczkowałeś w ich stronę. Teraz możesz je dogonić w kultowym SUV-ie. Bo całkiem nowy Jeep Renegade w abonamencie, dostępny już od 899 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej z ubezpieczeniem i pakietem przeglądów w cenie. Spełniaj marzenia w wymarzonym Jeepie. Sprawdź u wybranych dealerów i na abonamentjeep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Magdalena Dercz, realizuje Michał Jakubika, przy telefonie Dariusz Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o miliardowych inwestycjach w towarowy port w Gdańsku. W tej chwili Gdańsk jest już 15 portem w Europie, jest pierwszym portem na Morzu Bałtyckim, jeżeli idzie o kontenery. Dzisiaj wszystkie przeładunki w Bałtyku to jest około 49 milionów ton i wszystkie prognozy wskazują na to, że one się podwoją. Tuż po 16.30 porównamy zarobki nauczycieli w kilku krajach. Luksemburg to jest około 69 tysięcy dolarów rocznie, natomiast Słowacja to jest około 12 tysięcy dolarów rocznie. Według tego rankingu w Polsce zarabiają około 15 tysięcy dolarów rocznie. Zapraszamy do Trójki, by opowiedzieć o ostatnim pożegnaniu Zofii Czerwińskiej. Jedno wielkie poczucie humoru, powyżej sufitu, coś niebywałego, co ona wyprawiała, jakie miała cudowne teksty, odzywki. Kolorowa, barwna, kochająca życie, dlatego nawet dzisiaj nie byłam w stanie się na czarno ubrać, bo pomyślałam sobie, że Zosia by na pewno nie chciała, bo ona była jednym wspaniałym pastelowym kolorem. Dzisiaj wieczorem w programie trzecim wyjątkowy koncert. Organek zagra dla chorej Marysi, na leczenie której kilka miesięcy temu zbieraliśmy pieniądze, a państwo, jak zwykle, okazali niezwykle hojne serca. Mówiłem ci, jedziemy po południu do radiowej Trójki na ulicę Myśliwiecką. Byłaś tam kiedyś? Tak. Jest dobrze, a za chwilę Marysia może się gorzej poczuć, więc chcemy być, ale czy Marysia będzie obecna, tego nie wiemy tak naprawdę. Będzie też o tym, o niezwykłym wydarzeniu. Ruszają srebrne usta. Hongkong wszyscy pamiętają. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w Hongkongu gdzieś... Ten Hongkong cały czas ciągnie się za mną i pomaga mi, bo na hasło do Gadzinowskiej, a to ten od Hongkongu. Jakoś tak jest, że do dzisiaj się człowiek na te dwa proste słowa uśmiecha jakoś tak, prawda? To tylko niektóre tematy, które pojawią się w pierwszej godzinie. Zapraszamy do Trójki, ale proszę z nami zostać aż do 19. Zapraszamy do reklamy. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic, a później co miesiąc będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%.

Zapraszamy do Trójki. To będzie prawdopodobnie największa transakcja w 2019 roku w Polsce. Konsorcjum Polskiego Funduszu Rozwoju wraz z zagranicznymi partnerami przejmuje największy terminal kontenerowy DCT w Polsce. Gdański port czeka rozbudowa, dzięki której ma stać się jednym z największych tego typu obiektów nad Bałtykiem. Będzie więcej przeładunków? Szacunki przewidują ich podwojenie. Z 2 milionów kontenerów, takie są szacunki obecnie do 4,5 miliona w latach 2024-2025. Więcej pieniędzy ma trafić do budżetu państwa. Wpływy z portowej akcyzy, VAT i ceł są szacowane nawet na 40 miliardów rocznie. To widać wyraźnie po tym, jak Bałtyk i porty nasze polskie morskie zyskują z roku na rok. Adrian Furgalski, zespół doradców gospodarczych TOR. W tej chwili Gdańsk jest już 15 portem w Europie, jest pierwszym portem na Morzu Bałtyckim, jeżeli idzie o kontenery. Dzisiaj wszystkie przeładunki w Bałtyku to jest około 49 milionów ton i wszystkie prognozy wskazują na to, że one się podwoją. DCT, czyli Deepwater Container Terminal, jest najbardziej nowoczesnym terminalem kontenerowym na Bałtyku, w tym rejonie. Profesor Włodzimierz Ryckowski, ekonomista transportu, Uniwersytet Gdański. Co się dzieje właśnie z DCT-em? On się stał po prostu takim hubem, czyli nie tylko, że trafiają tutaj ładunki na zaplecze polskie, ale 40% kontenerów, które trafiają do DCT-u, wraca drogą morską do innych portów bałtyckich, a więc staje się takim punktem, no powiedzmy, rozdzielczym również, a więc jego rola tutaj wzrasta w sposób bardzo znaczny. To bardzo pozytywnie oceniam. Sławomir Chorbaczewski, ekonomista i publicysta. Proszę pamiętać, że z tego terminala kontenerowego, rok w rok do budżetu państwa trafia 10 miliardów złotych w formie różnego rodzaju podatków. I powinno trafiać więcej, dlatego że my jesteśmy na przecięciu szlaków handlowych, a od dawien dawna, jeszcze jak człowiek chodził z maczugą, przecięcie szlaków handlowych zawsze było tym najważniejszym miejscem, gdzie pobierało się myto, kiedyś waląc maczugą w łeb, dzisiaj elegancko według przepisów prawa z deklaracjami odpowiednimi. Zakładamy, że w perspektywie najbliższych 4 lat Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Jako konsorcjum zainwestujemy blisko 2 miliardy złotych w rozbudowę terminala DCT. W perspektywie 2021 roku chcemy, aby terminal osiągnął łączną przepustowość 3 milionów kontenerów. Przede wszystkim odzyskujemy kontrolę nad dużym, głębokowodnym terminalem kontenerowym w Gdańsku. Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Głównymi udziałowcami są fundusze IFM z Australii oraz PSA z Singapuru. To są światowi giganci. Potrzebna jest rozbudowa i wewnątrz portu, ale także dojazdowa do portu. Brakuje jeszcze pewnych inwestycji uzupełniających na zapleczu. Myślę tutaj o drogach, placach składowania. Trzeba zrobić właściwie wszystko. Od remontu istniejącej infrastruktury kolejowej przez budowę tej infrastruktury, elektryfikację, budowę nowego, porządnego, lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym. Chodzi o to, żeby mogły wjeżdżać tam pociągi cięższe, pociągi dłuższe, więc pociągi, które przywiozą więcej ładunków. Z tego 15 miejsca Gdańsk może przeskoczyć, co, nawet do pierwszej trójki? Na pewno pierwsza dziesiątka jest w zasięgu naszych możliwości. To przeskoczenie do pierwszej dziesiątki nie jest możliwe bez właśnie zwiększenia zdolności przepustowej sieci drogowej i sieci kolejowej, tak wewnątrz portu, jak i prowadzącej do portu. DCT Gdańsk został kupiony przez Polski Fundusz Rozwoju i dwie prywatne firmy za ponad 1 100 000 000 zł. W rękach państwa znalazło się 30% udziałów. Informacje te zebrał dla państwa Tomasz Jeleński. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po 16. The White Stripes brzmi, a ja przypominam, choć państwo pamiętają, 227 trójek to telefon do nas właściwie w każdej sprawie. Hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes is leaving. Ostatniej nutki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16:22. Zapraszamy do Trójki. W Warszawie odbył się pogrzeb Zofii Czerwińskiej, aktorki filmowej, teatralnej, estradowej. Artystka zmarła 13 marca w wieku 85 lat. Była jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, około 150 ról i epizodów. Widzowie pokochali ją za postać, no na przykład balcerkowej z serialu Alternatywy 4 Stanisława Barei. Stworzyła także niezapomniane kreacje w serialach 40-latek, Daleko od szosy, Tygrys Europy czy Świat według kiepskich. Myślę, że państwo tutaj te ulubione role mogliby pewnie jeszcze długo dopisywać. Mówiła o sobie, że jest aktorką trzech zdań. Przypomnijmy jedno z nich. A Irusia będzie teraz całować oczka misia Rysia. Prawe oczko misia Rysia. I lewe o. Ja pójdę. Chyba mam prawo. Kolorowa, barwna, kochająca życie. Dlatego nawet dzisiaj nie byłam w stanie się na czarno ubrać, bo pomyślałam sobie, że Zosia by na pewno nie chciała, bo ona była jednym wspaniałym, pastelowym kolorem. No jakżeby inaczej, mój Boże, jakżeby inaczej Zosię wspominać, jak nie z uśmiechem. Grałem męża Zosi w 40-latku. Była cudowną koleżanką. No jeszcze pamiętam, w 60-tych latach myśmy się znali. Jedno wielkie poczucie humoru, powyżej sufitu, coś niebywałego, co ona wyprawiała, jakie miała cudowne teksty, odzywki. Zosia była fantastyczną koleżanką. To po prostu było coś niesamowitego. To była dusza towarzystwa, to była osoba, która mnie, nie tylko mnie zresztą, moim koleżankom z roku również ze szkoły teatralnej, no bardzo imponowała. Bo ona była tak zawsze dobrze zakomponowana, zgrabna, seksowna. Miała takie niesamowite poczucie humoru. Drogie panie, to co kobieta powinna umieć zrobić, to umieć odejść w porę. Uprzedzić mężczyznę, odejść pierwsza. Wtedy mężczyzna głupieje. Znaczy głupieje jeszcze bardziej. Odejść można z dwóch powodów. Po pierwsze bez powodu, a po drugie z jakiegokolwiek bądź powodu. Zosia była barwnym ptakiem, taki full optymizm, mimo różnych swoich przecież problemów, jakie miała i ze zdrowiem była zawsze uśmiechnięta, zawsze radosna, zawsze wspierająca wszystkich. W Zaspie spotykaliśmy się na różnych okazjach, a to zebranie sekcji estradowej, a to. I Zosia z tą psiną kochaną była, no psy ją kochały, ona kochała zwierzęta. Jak ktoś kocha zwierzęta, to musi być to dobry człowiek, nie ma inaczej. And now the end is near. Zawsze siedziałyśmy razem na wszelkich spotkaniach naszych aktorskich, czy w ogóle towarzyskich, ponieważ ona była tak dowcipna, że zawsze lubiłam koło niej siedzieć. Ona powiedziała kiedyś cudną rzecz. Ja mówię, Zośka, czekaj, jak my się umówimy, może na jutro? Ona mówi, jutro nie mogę. Idę na cmentarz, ale wracam. Rewelacyjna i zawsze do zauważenia, nigdy nie była bezosobowa, nie była tłem. I traveled each and every highway. Występowałam kiedyś w jakimś garwolinie czy gdzieś, to kierownik Domu Kultury powiedział, jak pani wejdzie, to ja jeszcze coś powiem. A on powiedział do publiczności 3-4 i oni wszyscy wstali, cała sala i powiedziała, jak ktoś całe życie mieszkał w mieście, to się za Chiny do wiary nie przyzwyczai. Tak to żyło i żyje do dziś. I did it my way. W materiale Justyna Goc, która go dla Państwa przygotowała, wykorzystała nagrania archiwalne z rozmów z aktorką Zofię Czerwińską. Wspominali dzisiaj aktorzy Ewa Wiśniewska, Dorota Stalińska, Ewa Florczak i Wojciech Wiliński. A utwór, który został wykorzystany w materiale, w finale przede wszystkim, kojarzą Państwo My Way, Frank Sinatra. No, nieprzypadkowe nagranie to ulubiony ponoć utwór Zofii Czerwińskiej. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16.27, a już do Państwa pokażę swoją gitarą Mark Knopfler. Hand me down my high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be just like home. For the major comeback, for the mother lord, the mighty score. We'll be the toast of every knocked out booty shack. And now we're back on the dance floor. Bardzo przyjemnie to brzmi. Back on the Dance Floor to Mark Knopfler z ostatniej płyty. No już prawie 16.30. Skrót najważniejszych informacji, Romuald Wójcik. Z zadowoleniem przyjęliśmy działania pana prezydenta, które są świadectwem troski o przyszłe pokolenia Polaków, napisali do Andrzeja Dudy nauczyciele z Solidarności protestujący w siedzibie kuratora oświaty w Krakowie. Związkowcy wyrazili nadzieję, że rozmowy prezydenta z premierem przyniosą oczekiwane przez nauczycieli rozwiązania. Wieczorem w Pałacu Prezydenckim prezydent spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Prezes Prawa i Sprawiedliwości rozmawiał w Warszawie z liderem hiszpańskiej partii Vox. W rozmowach uczestniczył kandydat PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko. Chodzi o to, żeby powstrzymać dziką pozatraktatową federalizację i większa rola państw narodowych. Poza tym jeszcze związki między nami są natury światopoglądowej, ponieważ to jest partia konserwatywna, powołująca się również na dziedzictwo duchowe Jana Pawła II. W styczniu Jarosław Kaczyński rozmawiał z szefem włoskiego MSW Matteo Salvinim, który jest liderem prawicowej partii Liga. W warszawskim sądzie ruszył proces wytoczony przez Katarzynę Ankudowicz skarbowi państwa i władzom stolicy. Aktorka uważa, że jej prawo do oddychania czystym powietrzem zostało naruszone. Żąda 10 tysięcy złotych na jedno z hospicjów. Zeznawali m.in. pracownicy miasta odpowiedzialni za ochronę środowiska i pełnomocnicy skarbu państwa, którzy stwierdzili, że powódka nie przedstawiła dowodów na wpływ smogu na jej dobra osobiste i życie. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Jak to przed momentem Romek trafnie powiedział, lampa, proszę państwa, lampa przynajmniej przy Myśliwieckiej pięknie świeci prosto w samo okno. Zerkam na mapę, jak to o 16, jeśli chodzi o temperaturę. Mapę przygotowaną przez Instytut Meteorologii. Najchłodniej to na południu, Zakopane, wiadomo, tam 4, w okolicach Rzeszów 8, Przemyśl 8, Kraków 9, Katowice 8 i najcieplej zdaje się w tej chwili na północnym zachodzie, w Szczecinie widzę 12 stopni. Tej nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie od północy stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura od minus 2, tyle na krańcach południowo-wschodnich. Cieplej plus 6 na północnym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każde, ale to każde stworzenie, nawet tak paskudne jak kot, też lubi, żeby je pogłaskać. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od poniedziałku do piątku, około 11.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jesteś przedsiębiorcą? Zrób dobry interes. Skieruj się do salonu Renault, gdzie czeka na Ciebie Renault Megane z nowymi, dynamicznymi i oszczędnymi silnikami. Zyskaj nawet 10 tysięcy złotych przy zakupie samochodu z nowego rocznika. Leasing 103% na 3 lata z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. I to jest dobry interes. Sprawdź ofertę Renault dla firm podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły oferty w salonach. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 złotych. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A telefon na Myśliwiecką to 22 i 7 trójek. Chciałbym się wypowiedzieć odnośnie zamieszania związanego ze zmianą nazwy placu Szewczyka w Katowicach. Akurat tak się składa, że pracuję w Katowicach, jestem tam codziennie. I przypomniało mi się, że ulica, nazwa ulicy, która wychodzi od tego placu, to ulica Stawowa, jedna z główniejszych ulic w Katowicach. I wbrew pozorom to nie jest nazwa od stawów, tylko od generała wojsk, który w styczniu 1945 roku odwiedziły Katowice. I właśnie był jakiś generał Stawow i tak się właśnie ulica nazywa, aczkolwiek wszyscy kojarzą ją od zupełnie inaczej. Więc czekam tylko, kiedy kiedy radni się zabiorą za tę nazwę, aczkolwiek martwi mnie trochę fakt, bo nazwa ulicy, przy której ja mieszkam, to Pocztowa, więc mam nadzieję, że nie było żadnego generała o nazwisku Pocztowy, bo moją nazwę też mogą zmienić. No, że chyba, że państwu są znane jakieś fakty w tej sprawie. 227 trójek, ale także zd@polskieradio.pl. Jestem pod tym mailem, proszę pisać też SMS-y 71335. No i proszę sprawdzić naszą stronę na Facebooku. We care so much to not touch the ground. We let the flowers bloom in the spring. All of the people, they hum in the wind. Tearing their clothes and washing their sins. Washing their sins. Now we're all so set up and barely alive, but still we make an effort to survive. Slowly controlling some. Oh, why can't we live and learn from our sins? Why not embrace that your Lord is a thief? With such a beautiful smile underneath, taking you down to beg on your knees. On your knees. And now we're all so set up and buried alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and buried alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Secret inside, as we're faded away. Love that we share never gets enough rain. So set on burning alive, still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and burning alive, but still we make an effort to survive, slowly controlling. Delikatnie jakoś po południu się zrobiło, ale bardzo pięknie. 16, prawie 39 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. W szkołach robi się coraz poważniej. Trwa referendum strajkowe, które rozstrzygnie, czy 8 kwietnia nauczyciele odejdą od tablic. Wieczorem prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki spotkają się w sprawie zarobków nauczycieli. A te rozgrzewają emocje i wyobraźnię. No właśnie, ile dokładnie zarabia pedagog? Dyrektor jednej z warszawskich podstawówek i gimnazjum, Danuta Kozakiewicz, wyjaśnia, że na pensję składa się podstawa plus dodatki. Na przykład zaprowadzenie klasy jako wychowawca, czy dodatek motywacyjny. W przypadku nauczyciela stażysty pomiędzy 2200 a 2400 na rękę. Nauczyciel, który jest nauczycielem kontraktowym, będzie zarabiał mniej więcej o 300-400 zł więcej. Nauczyciel mianowany około 2,5, dyplomowany przekroczy już sumę 3000. Ile nauczyciel na Ukrainie zarabia i jak dużo pracuje? 18 godzin tygodniowo. Czyli podobnie jak w Polsce. Tak, średnio 6 tysięcy grywin. Natalia Krawiec, nauczycielka z Ukrainy z ponad 20-letnim stażem. To wychodzi 830 złotych, a na przykład nauczycielka, jaka pracuje 20 lat, to ona ma już 10 tysięcy grywin, to jest 1000 złotych. Wielu jest chętnych do pracy? Uczy się na nauczyciela, ale później do pracy nie idą. Idą jakieś inne prace szukają. Czy właśnie z powodu zarobków? Tak. Niemcy zarabiają średnio 3,5-4,5 tysiąca euro miesięcznie brutto. Katarzyna Adamiak, ekspertka do spraw szkolnictwa z Business Center Club. Ale za pracę 40 godzin w tygodniu. Ile zarabiają nauczyciele w innych krajach? Luksemburg to jest około 69 tysięcy dolarów rocznie, natomiast Słowacja to jest około 12 tysięcy dolarów rocznie. Według tego rankingu w Polsce zarabiają około 15 tysięcy dolarów rocznie. Jak wyglądają te zarobki w krajach skandynawskich? Zawód urzędnika państwowego, który wykonuje swoją pracę dla dobra publicznego, przede wszystkim i tak siebie samego też postrzega. Profesor Kazimierz Musiał z Uniwersytetu Gdańskiego, z Instytutu Skandynawistyki. Jeśli patrzeć na pensum, minimalnie być może więcej pracują, natomiast wszelkie godziny przygotowania, również samokształcenia, wszelkie godziny uczestnictwa w kursach dokształcających umiejętności nauczycielskie, to jest również włączane do pensum. Z danych OECD, to są dane za 2017 rok, wynika, że w ciągu roku polski nauczyciel pracuje 564 godziny, mówimy o szkole podstawowej. Dla porównania, w Holandii jest to 930 godzin, w Finlandii 673 godziny. Taka miesięczna pensja. To pensja w granicach pomiędzy 3 a 5 tysięcy euro. W przeliczeniu na godzinę. U nas w Polsce to jest chyba coś około 50 zł. Tutaj porównanie bezpośrednio tych 50 zł z bodajże czterokrotnie prawie że wyższą sumą, którą otrzymuje nauczyciel fiński za godzinę pracy, no byłoby troszkę bezzasadne. A czy na przykład w skandynawskiej szkole jest jakiś system motywacyjny dla nauczycieli? Ci dobrzy nauczyciele są premiowani. Duńska czy szkoła fińska nie jest nastawiona na kształcenie konkurencyjności ani wśród uczniów, ani tym bardziej wśród nauczycieli. Ten element kolegialności jest dużo bardziej eksponowany. Czechy na przykład. 17 tysięcy. Ile pracują ci nauczyciele? 600 godzin, czyli o 70 godzin więcej niż u nas. W tej chwili ja jako dyrektor nie mam kogo zatrudnić, jeżeli pojawia mi się wakat. Przychodzą ludzie, którzy nie do końca chcą pracować w tym zawodzie. Jeżeli czegoś nie zmienimy w edukacji, pojawią się na dosyć dobrym poziomie szkoły prywatne, gdzie rodzice będą dokładać, i bardzo słabe szkoły państwowe. Boję się, że pojawi się świat Janka Muzykanta. Porównując zarobki nauczycieli w różnych krajach, trzeba pamiętać, co dokładnie za te pieniądze można w tym kraju kupić. Nauczycielka z Ukrainy mówiła, że podstawowa pensja to około 600 zł, a średni czynsz za mieszkanie to 300 zł. Wszystkie te ważne, choć skomplikowane liczby zebrała dla Państwa Izabela Woźniak. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut do 17. faktycznie w dobrej kondycji. Keith Richards w programie trzecim Polskiego Radia. Państwo telefonują? No właśnie, bo mieliśmy trochę taki topograficzny temat związany z Katowicami. W sprawie ulicy Stawowej w Katowicach. Czytam tutaj z Wikipedii, że ulicę, o której słuchacz przed chwilą mówił, w 1922 roku przemianowano na Stawową, więc nie bardzo rozumiem, skąd pomysł, że nazwa pochodzi od nazwiska generała radzieckiego. Zapraszamy do Trójki. Słuchacze Trójki wchodzą na Himalaje ludzkiej solidarności. Trzymam kciuki i wierzę, że Marysia wyzdrowieje. Taki, no i wiele innych podobnych wpisów mogliśmy przeczytać po wrześniowej licytacji na naszej antenie. Przypomnijmy zeszłoroczną akcję Po uśmiech Marysi. No, zebraliśmy wtedy fundusze na kosztowne leczenie córki naszego kolegi, pracownika straży radiowej. U 5-letniej Marysi zdiagnozowano guza mózgu, glejaka. Dzisiaj rozmawialiśmy z Marysią, z jej rodzicami, bo jeszcze dzisiaj, proszę Państwa, tego wieczoru dla Marysi zagra na naszej scenie przy Myśliwieckiej w Studiu Osieckiej grupa Organka. Co pani na to? No to Anwil mówi 28. 28 tysięcy za koncert specjalny zespołu Organek. Panie Pawle. 30 tysięcy. 31. Muszę się wytować i życzę małej Marysi wszystkiego najlepszego. Chcielibyśmy podbić kwotę z 31 tysięcy do 35. Będziemy trzymać kciuki za to, żeby wszystko było, jeśli chodzi o leczenie Marysi, tak jak być powinno i zakończyło się sukcesem. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci ten koncert zespołu Organek sprzedałem. Będziesz na koncercie? Mówiłem ci, jedziemy po południu do radiowej Trójki na ulicę Myśliwiecką. Byłaś tam kiedyś? Tak. Są państwo teraz w trakcie badań? Tak, w trakcie 30-dniowego cyklu radioterapii. 21 naświetlenie dzisiaj miała Marysia, więc jeszcze przed nią 9 naświetlań i przejeżdżamy tutaj na oddział dzienny chemioterapii i onkologii na pobranie krwi w Centrum Zdrowia Dziecka. A co sobie zamówiłaś? Zupa pomidorowa. Przychodziliśmy na tą zupkę pomidorową, kiedy byliśmy tutaj na oddziale. Zawsze wyjście troszeczkę poza mury szpitala jest tym, czego i pacjenci, i rodzice potrzebują. A kiedy Marysia była w szpitalu? Od 10 lipca do 10 sierpnia byliśmy na oddziale najpierw neurochirurgii, później onkologii, Centrum Zdrowia Dziecka. Jesteśmy teraz po 5 comiesięcznych wyjazdach do Monterey. Co ty w tym samolocie tam robisz? Ja sobie oglądam. Bajki? No. Podróż jest ogólnie męcząca, bo około 20 godzin jesteśmy w podróży. Marysia różnie czuje się po chemii. Dla niej to jest dodatkowe obciążenie. Lata też z nami osoba, która pomaga nam tłumaczyć. Jakby coś się działo, to też i ona jest w stanie nam pomóc. Dziękujemy raz jeszcze wspaniałym słuchaczom, tym, którzy licytowali, czy wysyłali wiadomości. Mamy historię glioblastomy, która jest na chwilę obecną chorobą nieuleczalną, dlatego nie ma liczby tych wszystkich wyjazdów, ponieważ każdy wyjazd to jest kolejny miesiąc życia, szczególnie, że w lipcu usłyszeliśmy 9 miesięcy średnie przeżycie z tego typu nowotworem. Następny wylot planujemy na połowę kwietnia. Marysia się dobrze czuje. Będą dziś państwo na koncercie. Marysia dobrze się czuje, więc tam trudno jest powiedzieć, jak to będzie później. Jest dobrze, a za chwilę Marysia może się gorzej poczuć, więc chcemy być, ale czy Marysia będzie obecna, tego nie wiemy tak naprawdę. Każdy najdrobniejszy gest, czy pewien uśmiech, czy pomoc jest czymś bezcennym. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania od godziny 19 wylicytowanego koncertu z akcji Po uśmiech Marysi. Zagra dla Państwa Organek. Marysiu, ja tutaj przyjechałam zobaczyć Twój uśmiech. Marysia się uśmiecha. Marysia się pięknie dla Ewy Dudzińskiej uśmiechała. Bardzo dziękujemy. Organek wystąpi dzisiaj przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert będzie nagrywany. W stosownym czasie Państwo będą mieli okazję posłuchać tego koncertu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ale kto wie, jak już artysta przyjdzie na próbę, poćwiczy, to za ścianą niedaleko przecież do studia może zajrzy. Może spotka się dzisiaj jeszcze jakoś z Państwem. Proszę nas uważnie słuchać. Automaty liczą, liczą, liczą, liczą cały czas. Automaty liczą na człowieka. Automaty liczą, programują, odgarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty, automatyzują. Automaty szybko niszczą się, niszczą się. Ale znowu się reprodukują. 7 trójek, temat nauczycieli, zarobków nauczycieli, spodziewanego protestu, jak zwykle Państwa zainteresował. Ja mam jedno pytanie. Byłem jak każdy uczniem, a w tej chwili jestem mężem nauczycielki. I mam pytanie, czy osoby, które mówią, że nauczyciel pracuje 18 godzin, nigdy nie pisały klasówki w szkole? Proszę pana, żona sprawdza po 5 godzin dziennie, dodatkowo. I myślę, że pan też miał klasówki i chciał pan na drugi dzień mieć klasówki sprawdzone. To samo się nie sprawdza. Ja absolutnie się zgadzam, melduję, miałem klasówki, choć pamiętam, że były takie, że wolałem to nawet, żeby nie na następny dzień, a nawet właściwie może i w ogóle i najlepiej to, żeby się gdzieś tam zgubiłem. 8 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. No dobrze, to zaczynajmy. Już od jutra na naszej antenie będą mogli Państwo usłyszeć i głosować na polityków, którzy mają szansę na zwycięstwo w tegorocznej edycji plebiscytu Srebrne Usta. Oczywiście w Państwa imieniu nagrodzimy ich za najzabawniejsze wypowiedzi w 2018 roku, właściwie w takim 2018 plus, można powiedzieć. Czyli tym razem będą to takie kamienie milowe, takie właśnie wypowiedzi, bo jeśli spojrzeć wstecz, choćby na ubiegłoroczny plebiscyt, zwycięzcy mają szansę naprawdę zapisać się w historii srebrnymi zgłoskami. Pierwsze miejsce przed nami, no i... Jak państwo myślą? Kto? Śmiało, śmiało. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. No rzeczywiście, wydaje mi się, że powinienem opatentować to wyrażenie, bo ono już zaczyna żyć na koszulkach, na skarpetkach, bary, San Escobar, San Bar Escobar, różne kombinacje, więc może trzeba pomyśleć, żeby na tym zarabiać. Właśnie to jest taki z jednej strony urok, a z drugiej strony kłopot z tym plebiscytem. Beata Michniewicz, pomysłodawczyni plebiscytu. Że politycy do końca nie wiedzą, czy to jest zaszczyt, czy to może jest troszeczkę taka próba zażartowania sobie z nich. Ja myślę, że w pewnych przypadkach jest i to, a w niektórych jest tylko zaszczyt. Oczywiście Hongkong stał się taką moją filmówką. Piotr Gacinowski, zwycięzca plebiscytu w 2006 roku. Często ktoś gdzieś dostrzega mnie i nie pamięta, jak mam na imię i na nazwisko, ale Hongkong wszyscy pamiętają. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w Hongkongu gdzieś... Panie marszałku, gdybym powiedział pomidor, to rozumiem. Dobrze. Ale powiedziałem Hongkong. Proszę powiedzieć. Ten Hongkong cały czas ciągnie się za mną i pomaga mi, bo na hasło do Gadzinowski, a to ten od Hongkongu. Ja napisałem książkę wspomnienia parlamentarne, gdzie Hongkong jest w tytule i też przy okazji wyjaśniam, jak to się stało, bo no, wiele z tych fajnych powiedzonek, które zostały nagrodzone, no, ma pewien kontekst. Pan został zapamiętany z wypowiedzi o naciskach. Te naciski to może nie tyle. Poseł Tadeusz Cymański, laureat trzeciej nagrody w 2006 roku i drugiej w 2008. Ale inna wypowiedź przetrwała i ślad jej odnajduje, to ciekawe, od czasu do czasu w jakimś słuchaczu, który po latach mówi, jak to było z tą nocą. Jest powiedzenie, że noc jest przyjaciółką kochanków i złodziei. To nie są też tylko nasze pomysły. Czasami jest to zbitka, która się samoistnie stworzy, to w przypadku nacisku. Ale już o tej nocy to jak gdzieś coś słyszałem. I czasami zacytowanie pewnej zgrabnej jakiejś formułki bardzo mocno wzbogaca debatę, spór. To jest taki plebiscyt specyficzny, ponad podziałami. Mogą być tam politycy z prawicy, z lewicy, spoza Sejmu, z Sejmu. Jest on naprawdę bardzo pluralistyczny, co jest, myślę, że w naszym bardzo podzielonym świecie niezwykłą wartością. Mogę powiedzieć, że jest to jedna z najwspanialszych inicjatyw, bo Srebrne Usta premiują wypowiedzi dowcipne. Proszę zauważyć, że nie ma tam ani cienia chamstwa, nie ma ani cienia tego, co się dzisiaj nazywa mową nienawiści. Podchodzę do tego z dystansem, ze zdrowym dystansem, bo chyba tak trzeba. To ma element pewnej zabawy. Jest po prostu taki przykład fajnych, parlamentarnych bonmotów, jak mówią Francuzi, czy grepsów, jak my mówimy, ale te wszystkie wypowiedzi, proszę zauważyć, że miały charakter oczyszczający. Wszyscy się pośmiali, nikt się nie obraził. A